Bahçeye gel bahçeye, bahçeye gel bahçeye, kuru fındık olursun, kuru fındık olursun. Alacaksan al beni, alacaksan al beni, sonra pişman olursun, sonra pişman olursun. Haydi yavrum oy baktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, zil çalıp oynamaktan. Haydi yavrum oy baktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, zil çalıp oynamaktan. Boztepe'ye çıkmalı, Boztepe'ye çıkmalı, şu orduya bakmalı, şu orduya bakmalı. Böyle güzel kızları, böyle güzel kızları, saz çalıp oynatmalı, saz çalıp oynatmalı. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, zil çalıp oynamaktan. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakların ağrımış, zil çalıp oynamaktan. Fındık dalda tekileme, fındık dalda tekileme, kız saçların ekileme, kız saçların ekileme. Gidiyorum ordudan, gidiyorum ordudan, gelir diye bekleme, gelir diye bekleme. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakların ağrımış, zil çalıp oynamaktan. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakların ağrımış, saz çalıp oynatmaktan. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, zil çalıp oynamaktan. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış.